道を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の微笑みで連れ出して孤独でも一人じゃないさ生まれてきたことに必ず意味がある You can smile again 太陽浴びて You can fly away 世界は君の輝きを待ってる大地を踏みしめて君は目覚めてゆく天使の方 ني قران مبن يا ما بوري قري كردن لي اول يرلين لا راسيا اتوان بلن يا ما بويا متيان يوا يا متيان بلا اقر يا ما لا بيش بركيا كبد ما انا وكارتا كمان بدا زينا اولا برابر مليار ونيو يا بيو يا فروش اما شكات على صاحب جاي خلاتك ايوا واتا نخي كي كنت جاوا ايوانيا راستا اوان هيش تا سبارت بباتيرا هيش تنازانن باشا اوش اگر زورترین خالتان بدست هنه همو اوانی لیرن اعنه و دوائین کارت بدست بین و دوائی به امی بفروشنوه هم مطابونی یاریکا او همو اوانی لیرن اعنه خالتکان دا بش بکن و دیاره بشیوی تیم بش داری لپش برکی که اکن ای اما بیس چی بکن؟ چی؟ ما بجا بش داری پش برکی که بکن؟ راستا اوی کمترین خال بدست بین سزه ادرت باشا ام رازیم براستی امان احسان زور نابه لشرکی قرستاو بون و با بدمانی که زور و برنگانی دوائیم بون یاری که ابنوا گرو اکم لسر اوی لهمو کسی زیادر یاری که هم بدل بوا کاتی که خوشیم بسر بردوا بمشه اوی بردوام من کرینا پیش برکی پرسیار کردن لهمو یاری زانکان دستی پی کرد استا دست اکم بپرسیار کردن پرسیاری یکم او با تمنه ناوی چیه که دستواجه یکی گرنگ پیاله سبارت با کارتی جماره یک کارتی بشه لدارستان A. هیرا B. هیدا C. هیسو D. مایو E. هیما ای هاوار هل سره تاوش لجم خو اما پینج هل جردنه مرچی با دستنانی کارتی جماره حفه کارتی فرشته ای چیه؟ من تقینا لکم گرد برسیاری جماره هشتا و چوار لچه پیش برکه یکا لی پیش برکه منگاکان خلاتی ملوانکی سوارچاک بوک خلات دا بشکره بله اما زور باشه استاش گشتی ندوائین برسیار کارتی شماره سفر نوی چیا؟ A. خوانی رک خرکان B. بانکردنی رک خرکان C. پیشوازی رک خرکان نای زانم پیش برکی که تواب بو است نوی یاری زانکان را اگینم که زورترین خالیم بده زینوه زورترین خال هشتا و حوت خاله لکوی سخال ایج لبر جواندی یاریزان گونا باله ایست سکرت من بده سیناوا ایوه سرکوتن رقم نوی دانی پیانم بلام ایوه لی اما دانبر دو پیروزه سپاسته کن اما جواته ایوه کلواس زادری ای هاوار باش خاله کنی من چند بو؟ Oh. دیاره تنها هلگری نامکه بانگیش کراوه. اما واته اویل لیمرو پای تختکه یا؟ وا دیاره بیا به تنها بروم. لپیش قلاکه چهاره تکین. براستی تو براوکی، ام کرا همو کارتکانی کو کردوتاو؟ کرا تو، با پیش برکی اکینو براوکی همو کارتکان بار بم بورا، بلا میج رگه ایکی تری لبردز نیه بابزانی من کارتی اول خوابم. بوستا، او سودی نبه. چون که پیشتر سردانی شاری لیموری من نکردم. کوایا، به کارتی هال دیر بکار بینن. چون که پیشتر سردانی شارکان اینتر من کردو. کوایا، کارت کم بکاره هنم با اول برم با لیمیرو. پاشان اگر موبایل او هاوریان. ممشه وای تو این کارتی اول بکار بینین. کار بکردنی کارتی هال دیر. زیمانو. باب رنگون. باشه. کار بکردنی کردی هاول. لیمیرو. براستیم دوکرا سر سره نرن. دو براکی بیلامیان فیریوانه ایکی زود باش کرد. بیگوان. بلکو سی کسا تقینه را کشن بزن. اول راسته. ام دو کره زور به اسرن لوکاتی که بوی کم جات شام پیان کرد. بلام هشت دل گینس رو لواسترن لریزه او. و دیار اون پلانی کی باشان جا بجای کردو. باشه. چیتر ما گنجی نیا. خلاصه که بوی او. چون که او یاری کتان تواو کرد. کارت پیا کرد نی. کارتی هزی مگناتی زی. برو کرلو لوسیفر. روما و بو جهانی راست کن. بول رگی لبرنی نیه نکوا سامانی که باش بده زهنم تو بلی ایسه هستی چون بی؟ هست؟ پی موا بیا لوانه جین ببینه او باقی که همیشه باسی اکرد بخیر بید بو قلاید برگی چاو چنو ککن فرمو آی تشنه زور بو گنو پیستا باون زور ترین خالم بو دیه نوا اما گونه من چاوره تو مکر چاوره تو مکر وره وره بو چی دارانشی ها او تو کرا که جینید برخصتی خوب بلام من لچو دانیشم آه؟ باشا شوین نیه بو کارا کوایا شوین نو خوب کرو آه بم شویا اواتا بوستا چاور ریکا لچو دام نبو اواتا آه؟ ها بگره دیاری ریخرکان خلاتی بدا زنانی زورترین خال پیو چودا ها هم بزن وای زور سر سامبوی سسامی وای نزیکی ده هزار کس دم شاره آجی و دانه شن لوانه ها بوسا یا پی بخشید بوسا یا پی دوا بو لوانه جین در پروره کبید نخیر پی موانه بو هرگیز پی موانه بو جین لیره بی او استما که آیا بمشی وای اما باشا چون که تو پی دوا بو برستون اتوانیم کارا کمان طاب کند که بله بله هفم بوره جو اگره او کورا تو هر سکار تکت کو کرده و اما جو آقا دست پیکی چی نمی ببوره اما یا ها بگره سیر که یک دقا اواتا هانه بگره دیبی کرو ها اتوانی سی کار لخانه ناچاریه که لب سنو که دانی و پاشان اتوانی بی بی بو جیان راستقی نکو دواتر بکاریان بین بلام اتوانی تنها یک کوپی لهمان کارت ببی تیگشتی اتوانی سه کارتی جاوازم جری لو سکارتی لخانه ناچاریه کانا تێگەیشتی؟ چاکە؟ ئەما کۆتاییەکەیە. ئەمەیە بزانی کە ئایا توانی کۆتاییەکی ئاسایی بێت یان کۆتاییەکی تایبەت بە خۆت؟ تایبەت بە خۆت؟ بەڵێ، ڕاستە. کامان دەوێت؟ دەی پێم بڵێ. باشە، کۆتایی ئاسایەکە هەڵبژێن. باشە، بۆچی ئەمەیان هەڵبژار؟ من بەتەنیا یارەکەم تەواو نەکردووە. ئەگەر باسی کۆتاییەکی ئاسایی بکەین، هاوڕێکانیشمە تۆم بەشداری تێبکەمە. تێگەشتم. بەرزدوون، تکات لە یەکەمە توانی واز لەگاڵتەکردن بینی؟ ببوورە، لەڕاستیا هیچ شتێک نییە بەناوی کۆتاییەکی تایبەت، ئەزانی؟ بەڕاستە؟ بەڵام لەڕاستیا تەنها نامەیەک هەیە. پێمان وتراوە کاتێک بە تۆ بڵێن کە یاریەکە تەواو بکەیت. ببوورە، چونکە ئەم هەموو ماوەی ویستە وەک خۆمان بناسێنین. من لێستم، و ئەمەش دوونە. ئێمە هاوڕی باوتین. پێم وابێ پێشبینی ئەوەت کردبوو، ئەیوانە؟ ئەم یارە لەلایەن جین و داوڕێوە دروست کراوە. و ناوی گرینلاندە، یان دورگەی چاوچنۆکەکان لە ناوی یەکەم ئەو کەسانە دروست کراوە. باوکی تۆ لێرە بەڕێوەبەر بوو. لێرە ناوی گریدمان هەڵبژار، بۆیە وشەیەک مانویست بە وشەی گرد دەست پێ بکات. تۆ ڕایزەرت بینی وە پی تی ئار پی تی ئەوە لە کاتێک کاپی تی ئەل بۆ منە. ئەو کچێکە لە خاڵی سەرەتا و خاڵی دەرچوون لە یاریەکە بینیت، ئەوانە دوهنەن. ئەوانیش ئیتا و ئیلیانن، و هەردوو ناوەکانیان بە پی تی ئی دەست پێکات. وا پاشان پی تی دیە. ئەتەوێ گوێر لە چیرۆکەکەی من بێت؟ ها ئەتەوێ؟ دەی بڵێ بیڵێ بیڵێ. بەڵێ. باشە، ئێستا گۆڕابێ. ئەو جینە هەر وەکو ئەزانی پیاوێکی دڕەق بوو. زۆر زۆر زۆر زۆر دڕەق بوو. ناوی من دوورە. باشە، باشە، پێ وایە یەکەمی پیتی من چی بێ؟ دەی بزامەزانی؟ پیتی دی نییە؟ ئەوە تۆش پێ وایە؟ بێگومان تۆش پێ وابێ، چونکە تۆش پێشە موشتە کوڕی جینی. باشە، ئێمە نەگەیشتینە پیتی دی. ئەوە پیتی دابلیو، دابلیو، دابلیو، دی، دابلیو، یو، ئێن، ئی، دون. ئەوە ناوی منە. بەڵام تەنانەت کۆنترین هاوڕەشم پێی وایە ناوی من بە پی تی دی دەست پێکە. بۆیە کاتێ بڕیارمان نانایە بۆ یارەکە دابنێین. زۆڕم بوو کە ناوی من بە پی تی دابلیو دەست پێکە. باشە، پێی وایە جی بۆ سوونی چۆن بوو؟ باشە، کەواتە پی تی دابلیو بسڕەوە. لەم ڕۆمە دواوە پیتەکانی ناوی تۆ پێک دێت لە دی دابلیو یو دی. واتە دوون. باوەڕ بەشتی وا کەی؟ بەبێ ڕاستی بوونی من ناوەکەی منی گۆڕی. مەشتە نابوو ئەوی لەگەڵ یاریەکەیە بگونجێ. وەلەوەی سەیرتر جین ناوەکەی بە شێوەیەکی یاسایی گۆڕی لە دوای تەنها یەک خولەک. تەنها پێویستی بە مۆبایلێک و کۆمپیوتەرێک بوو. هەرەونە لەوەش ناخۆشتر ئەو تەنها پی تی دابلیو نەسڕیەوە، بەڵکو پی تی ئیشی سڕیەوە. بەسە لە خۆشی سڕیەوە. بەڵام بەهۆی ئەوە بەختت بە تەواوەتی گۆڕا. ئەوەیان ڕاستە، ئەوەیان ڕاستە، زانم. چونکە لە دوای ئەوە لە باری باوک تۆ یشتێکیان بە تۆوت؟ بەڵێ، بەڵام لە ئێستایە نازان لەکوێیە. ئەبێ بدوایە بگەڕێم. کەواتە بەم شێوەیە کەوایە یارەکە هیچ بەڵگێکی تیایە نەبوو. ئەو نامەیە لە سەرەتای یارییەکەەوە ئەو شتەی ڕوون کردەوە. بەڵێ، ڕاستە. کەوایە پێم بڵێ سەبارەت بە سێکارتەکەی تر چییەکەی؟ پێتان چۆنە هەریەکی لە ئێمە کارتی هەڵبژێرێ؟ کەوایە من کارتی هەساری شیرمەوێ. ئەمە باشترین کارتە لە نێوانیانە. ناتوانم بەرگەی بگرم تا ئەو کاتەی بەدەستمەوەی گرم. ئەی تۆ چ کارتێک تێوەکین وە؟ من هێشتا بیرەکەمەوە. ئەی تۆ بڕیاری ئاگۆن؟ بەڵێ، پێم وابێ. بەڕاست کام کارت؟ با ببینین. ئەمە کام دانەیە؟ ئۆستە، بۆچی ئەم کارتە؟ تێگەیشتم. وا دیارە ئەمە ڕێی تێیەچێ، ئەتوانێت تەنها کارت لە خانە ناچاریەکان ببەی. بەڵێ، ئەمە سەرنجڕاکێشە. باشەکەی بیری لەم کارە کردەوە؟ پێ پێم وابێ لەو ساعتەوە بووکاو کارتەم بینی. بەڵام ئەمە بەس نابێ. ڕاستە پێویستمە بەمەشە بێ. بەڕاستی پێ وایە ئەمە سەر بگرێ؟ بێگومان ئەمە شتاکە ڕێگەیە بۆ ئەنجامدانی ئەو کارە. ئا بستن بستن ئەمە چییە؟ ئێوە باسی چییەکەن؟ تۆ بە کارتی هەساری شین ڕازی دوانیە بیسکی؟ ئەبێ پێم بڵێن ئێوە باسی چییەکەن؟ پیرۆزە چونکە تۆ یاریەکە و تەواو کرد. ئێستا تۆ سێ کارت هەڵبژێرە لە کارتەکانی خانە ناچاریەکە و ئێستا تۆ ئامادەی؟ کارتی ژمارە دوو بەشێ لە کەنار دەریاو، کارتی ژمارە هەشتاویەک هەساری شین و کارتی ژمارە هەشتاو چوار ملوانکەی سوارچاکی هەڵبژار. تۆ دڵنیای کە ئەم سێ کارتەتەوێ؟ بڵێ. کەواتە ئێستا مستیلەیەکە پێ ئەم. ئافەرین ماندوو نەبی. ئەمە خۆیەتی سپاس دەکەم خاتو ئێلینا. ناوەکەم بیر هاتەوە؟ سپاس دەکەم مەڵاوە. بەخێر بیتەوە. تەواوی تر گەڕێنەوە بۆ جیهانی ڕاستەقینە؟ من ناتوانم جای بکەمەوە. باشە گۆڕەپانی یاریەکەش بەشێ بوو لە جیهان لە ڕاستەقینەکە. ئەی خێراکە خێراکە بانگی کتێبەکە بکە دی کتێب. بەکارهێنان ئای منیشە مەمەویست ئەڵماسی هەسارەی شین. من هەمیشە خەونم بوو. بەڕاستی من زۆر دڵخۆشم. بەڕاستی زۆر دڵخۆشم. باشە من نایی بنم چی؟ هەسارەی خاتون یان شین؟ یان شی خاتون یان هەسارەی خاتون؟ بەڵێ ناوی ئەنێم هەسارەی خاتون کەوایە. ئێوە دڵنیان سەبارەت بەو دوو کارتی کە هەڵتان بژاردووە؟ بەڵێ ئەوانە باشترینن. وایە گۆن؟ بەڵێ. کەوایە با کۆتایی پێبێنین. دێ بەکارهێنان. کل وادەی بمەرێ. بەڵێ ئەسەری گار زۆر چاکە. تێگەیشتم کارتی گۆڕینتان بەکارهێنا بۆ ئەوەی کارتی هەوڵ بگۆڕم بۆ کارتی خانە ناچاریەکان. باشان کارتی ملوانی سوارچاکەکانتان بەکارهێنا بۆ پێشەوانەکردنەوەی کارەکە. بەڵام سەرسامم بەوەی ئەو هەموو کارەتان کرد لە پێناو کارتی هاوڵ لە بری ئەوەی هەر کارتێکی تر هەڵبژێرن لە کارتە ناچاریەکان. بەڵێ بەڵام ئەگەر من پێش هەمویان نهاتمەتە ناو یاریەکەوە ئەوا تێبینیە و شتم ناکرد. ئەوە لەبەرەوە بوو کە من یەکەم کەس بەشداریم کرد. بەرد و کاغەز و مەقەستەکەی ئێمە بیرە بۆ یەکەسێک بێتە ژوورێ. یەکەم جارێتە ژوورەوە؟ پاشان من یەکەم کەس بەم هاتمە ناو یاریەکە. ولەو کاتی چاوەڕێکی ڕوامە کرد هیچ کەسێکی تر لە پاڵم نەبوو. واتە یەکەم کەس کە لە یاریەکە بینی بێتم ئەبووە ئەو یاریزانە بووایە کە لە دوای منەوە هاتە ژوورەوە. واتە گۆرینۆ. بەڵام لە دوای ئەوەی سەیری کتێبەکەم کرد ناوی کەسێکی لێبوو کە پێشتر بینی بووم. ناوی جین بە ئینگلیزی بە پیتی جی ئای ئێن جی یان نووسرێ. کەوایە نیک لە ڕەچەڵاک پێگیت؟ پێم وابێ من کاتێ مناڵ بوو لەگەڵ جین هاتووم بۆ ئێرە. لەوانەیە ئەو هەوڵیە بێ ئەم نامەیەم پێ بگەیەنێ. ئەگەر ئامادە بم بە هەموو شتێک بکەمە قوربانی بۆ ئەوەی بیدۆزمەوە ئەوا بێوەنە بەهێز بم بۆ ئەوەی ئەم یاریە تەواو بکەم. بەڕاستی تەرخانکردنەکە شتێکی نایابە. باشە کاتە جینی دۆزی ئەو کاتە چییە کەی پێم بڵێ؟ ئەوە شتێکی ڕوونە بێگومان کیلوای پێناسێنم. ئەو خۆشەویستترین هاوڕی منێ لەم ژیانەیە. ئەی گەمژە بێدەنگ بە تۆ شەرمەزار مەکەی. ئەمە بەسە ناتوانم چی تر بەرگە بگرم. وا دیارە بەهۆی تەمەنە زۆرەکەمەوەیە. باشا پیوچون اتروش لگل ایمه بی تو جین ببینی بیسکی؟ نخیر نامه بی او کسانه بلی من اگرین نین کنه ناسم باشا اگر بو ماوه یکی زورتر لگلتان بمین موا اواز یادتر پیوستانه بم ای زور باشا اگر داری خوبه بیسکی باشا هر وحا ایوش زور سپاس دکی بله کار پی کردنی کارتی هاول براو نیگ خواتان لگل گون او یاری تاو کر کباو کی درستی کردو ایستا بهیستره آیا اوی کچاو ریکات براستی جینه؟ Let's be all.